أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس مروزامون از کتاب الفقه المیسر، درس 107، المسألة العاشرة، مسألة دهم، در زیر باب دهم از کتاب صلات، که این درس 53 از کتاب صلات می باشد. صاحب کتاب میگوید المسألة العاشرة فی سنن الجمعة، یعنی که مسئله دهم در مسئله سنت های نماز، سنت های روز جمعه می باشد، آن سنت هایی که در روز جمعه انجام دادنشان اجر و پاداش دارد، یا آن عملهایی که، آن ذکرهایی که در روز جمعه انجام دادنشان اجر و پاداش و ثواب دارد و حکمشان سنت می باشد. صاحب کتاب در زیر این باب دهم ان همان مسائل را بیان خواهد کرد. می گوید اولا یکمین چیزی که سنت است در روز جمعه، یسن التبکیر الی الصلاه للحصول علی الاجر الكبیر، یعنی که سنت است بر وقت رفتن برای نماز جمعه برای به دست آوردن و حاصل کردن اجر بزرگ. یعنی سنت است که انسان در روز جمعه بر وقت برای ادا کردن نماز جمعه برود، بر وقت به سوی نماز جمعه رفتن این سنت می باشد و این عملی نیک می باشد. ففی حدیث ابی هریره رضی الله عنه، دلیل من میگه حدیث ابو هریره رضی الله عنه می باشد که میگوید ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند من اغتسل یوم الجمعه غسل الجنابه، یعنی هر کسی که آوازی بکند در روز جمعه آوازی که برای جنابت باشد، منظور از آوازی برای جنابت یعنی از سر تا پا همه بدنش شوشته شود، همه بدنش با آب تر کرده شود، این را میگویند غسل جنابت. پس هر کسی که در روز جمعه غسل جنابت بکند، یعنی که از سر تا پا همه بدنش را بشوید، ثم راح فی الساعت الاولى، بعد از آن برود در ساعت یکم، در لحظه یکم، یعنی که این لحظه یکم را طریق حساب کردنش علما در تحدید این قولهای گوناگون دارند، اما سه قول مشهور و معروف است. اولا میگویند که این وقت از طلوع فجر شروع می شود، یعنی که از وقتی دمیدن صبح، وقتی که صبح می دمد بعضی می گویند که لحظه اول، ساعت اول انا همون شروع می شود از دمیدن صبح، و بعضی از علما یعنی قول دویم می گوید که از برآمدن آفتاب شروع می شود لحظه اول، ساعت اول روز جمعه، و بعضی از علما میگویند که قول سوم این بعد از زوال میباشد، اما این قول قول ضعیف میباشد و قولی که بسیاری از علما این قول سوم را رد میکنند، و بسیاری از علما در قول یکم و دویم است، یعنی که روز جمعه را ما به پنج قسم تقسیم میکنیم و این پنج قسم تقسیم کردنش بعضی ها میگن که از صبح شروع میشود و بعضی ها میگن از طلوع آفتاب شروع میشود، وقتی که آفتاب که میبراید از همون لحظه حساب کردن شروع میشود تا وقتی امام به بالای منبر برآمدن، تا وقتی که امام به بالای منبر میبراید، همین را ما به پنج قسم تقسیم میکنیم. مثلا اگر که ساعتی پنج آفتاب ببراید، ساعتی دوازده نیم اگر امام بالای منبر ببراید، پس هر یک ساعتی روز جمعه را یک نیم ساعتی حساب میکنیم، زیرا اینکه از ساعت پنج تا ساعت دوازده نیم با پنج قسم تقسیم کردیم، دو ساعت دو نیم ساعتی میشود یا یک نیم ساعتی میشود، یک نیم ساعت میشود هر یک ساعت، یا که مثلا چند لحظه ای که هست همین را با پنج قسم تقسیم میکنی، گاه شاید یک ساعتی شود هر یک ساعتی روز جمعه، گاه شاید از یک ساعت کمتر و گاه شاید از یک ساعت زیادتر بشود. پس انا همین طریق روز جمعه را ساعتاش تقسیم میکنید، از آفتاب برآمدن یا از صبح دمیدن تا امام بالای منبر برآمدن به پنج قسم تقسیم میکنید. انا اکنون ثم راح فی الساعت الاولا، پس میگه هر کسی که به سوی مسجد برود در ساعت یکم، انا پنج قسمی که تقسیم کردید، در قسم اولی انا همین اگر کسی که به سوی مسجد برود، فکأنما قرب بدنتن، پس گویا که این انسان قربانی کرده است شتر را. چی طوره که یک شتر را قربانی میکنی اجر و پاداش بزرگ دارد، انا همین طور بر وقت در ساعت اول به سوی جمعه رفتن، انا همین طور اجر و پاداش دارد. یعنی که منظور این است که اگر از صبح باشد، کسی که نیت میکند که میرود نماز بامداد را میخواند و بعد از آن میشیند جمعه را میخواند، بعد از اون گشته میآید، منظور این است که بامداد خوانده و گشته بیاید بعد نماز جمعه را برود، نه، از خانه نیت شمین است که حاضر رفته نماز بامداد را خوانده و نماز جمعه را بعد از اون میخواند و بعد به خانهش برگشته میآید. یا اگر کسی که بعد از برآمدن آفتاب حساب میکند اولین ساعت را، پس کسی که بعد از آفتاب برآمدن برای جمعه خوانی میبراید از خانهش تا نماز جمعه را در مسجد مینشیند. پس این طور انسان ها پاداش و اجری ثوابی یک شتر را قربانی کردن را میگیرند، زیرا که اینها در لحظه اول به سوی مسجد رفتند در ساعت یکم. و من راه فی ساعت ثانیتی، اکنون وقتی که ساعت یکم یک ساعت یا یک ساعت زیاد و کم خلاص که شد، ساعت دویم که درآمد و هر کسی که در ساعت دویم در لحظه دویم به مسجد برود، فکأنما قرب بقرتن، پس گویا که این انسان قربانی کرده است، صدقه کرده است یک گاو را. چی طوره که یک انسان یک گاو را صدقه میکند، قربانی میکند، اجر و پاداش میگیرد، پس این انسانی که در لحظه دویم به سوی مسجد برای ادا کردن نماز جمعه میرود و تا نماز جمعه انتظار میشود و میخواند نماز جمعه را، پس گویا که یک گاو صدقه داده است و قربانی کرده است. و من راه فی ساعت ثالثتی، و هر کسی که در ساعت سوم میرود، یعنی ساعت دویم خلاص شد، لحظه سوم چطوره که با پنج قسم از صبح دمیدن یا که از آفتاب برآمدن تا امام بالای منبر برآمدن تقسیم کردیم، و هر کسی که در ساعت سوم لحظه سوم به سوی مسجد می رود برای ادا کردن نماز جمعه، فکأنما قرب کبشن اقرنا، پس گویا که این انسان قربانی کرده است یک قشقاری شاخدار را، یعنی یک قشقاری شاخداری، یک قشقاری کلان را گویا در راه الله این انسان صدقه داده است و قربانی کرده است. هر کسی که در ساعت سوم لحظه سوم به سوی مسجد می رود. و من راه فی ساعت رابعتی، و هر کسی که در لحظه چهارم به سوی مسجد برود، یعنی که لحظه سوم خلاص شد، کسی که در لحظه چهارم اگر به سوی مسجد برود، فکأنما قرب دجاجة، پس گویا که این انسان صدقه دادگی است، قربانی کردگی است یک مرغ را، یعنی همین اندازه ثواب میگیرد. یک مرغ را صدقه دادن چقدر اجر و پاداش دارد؟ هر کسی که در ساعت چهارم به سوی مسجد برود برای ادا کردن نماز جمعه، انا همین ثواب یک مرغ را صدقه کردن در نامه اعمالش نوشته می شود. و من راه فی ساعت الخامسه، و هر کسی که در ساعت پنجم برود، یعنی لحظه پنجم برود، فکأنما قرب بیضتا، پس گویا که این انسان قرب بیضتا، یعنی صدقه دادگی است یک تخم را. چطوره که یک انسان یک تخم صدقه بدهد چند قدر ثواب و پاداش میگیرد؟ این انسانی که در ساعت پنجم برود به اندازه یک تخم را صدقه دادن در نامه اعمالش ثواب نوشته می شود. اکنون این پنج ساعت را اگر رفتو که ما از ساعت پنج، از پنج روز صبح تا ساعت دوازده نیم را چی طوره گفتیم؟ هر یک ساعت را اگر یک نیم ساعتی حساب کنیم، هر یک لحظه روز جمعه را، پس از ساعت پنج تا شش و نیم، هر کسی که از ساعت پنج تا شش و نیم سحر، هر کسی که به مسجد می رود برای خواندن نماز جمعه و تا نماز جمعه را خواندن در مسجد می نشیند، گویا که این انسان یک شتر در راه الله صدقه داده است و قربانی کرده است. و هر کسی که از ساعت شش و نیم تا ساعت هشت را به مسجد می رود، گویا که این انسان یک گاو را در راه الله قربانی کرده است. و هر کسی که از ساعت هشت تا ساعت نه و نیم به سوی مسجد می رود، گویا که این انسان یک قشقار شاخدار را در راه الله صدقه داده است و قربانی کرده است. و هر کسی که از ساعت نه و نیم تا ساعت یازده به سوی مسجد می رود، گویا که این انسان یک مرغ را در راه الله صدقه داده است و قربانی کرده است. و هر کسی که از ساعت یازده تا دوازده و نیم کسی که به مسجد می رود، گویا که یک تخم را در راه الله صدقه کرده است. این را ما گفتیم مثلا از ساعت پنج اگر حسابش کنیم، یا ساعتی چهار باشد، شما خودتان ببینید دیگر چند ساعت بین هر یک لحظه یک ساعت و چند دقیقه می باشد، یا ساعتی شش باشد، هفت باشد، این تقسیم را خودتان ببینید و تقسیم بکنید که در هر لحظه از این لحظه ها به مسجد هر کسی که رفت، این چیزهای را ذکر کردیم، اجر و پاداششان را خواهند گرفت. اکنون وقتی که این پنج لحظه خلاص که شد، فاذا خرج الامام، پس هنگامی که امام برآمد، یعنی که بالای منبر رفت امام، حضرت الملائکه، یعنی حاضر می شوند ملائکه ها، اون ملائکه هایی که در دهن در می استودند و هر کسی که به مسجد می درآمد ثواب اونها را می نوشت، اون ملائکه ها دیگر نوشتن خلاص می کنند. اون ملائکه ها حضور می شوند در مسجد در نزد امام و در صفها قرار می گیرند و دیگر نوشتن به آخر رسید، زیرا که امام بالای منبر برآمد و این ثواب دهی به آخر رسید. یستمعون الذکر، ملائکه ها ذکر را و خطبه امام را گوش می اندازند و دیگر ثواب نویسی به آخر می رسد. پس این هست فضیلتی بر وقت رفتنی برای نماز جمعه در روز جمعه، که هر کسی که در یکی از این لحظه ها به مسجد رفت، غیر از اونه که هر یک قدمی گذاشتهش ثواب دارد و ذکرای کردهش ثواب دارد و نمازی که در مسجد میخواند ثواب دارد، غیر از اینها الله تبارک و تعالی ثواب آن چیزهایی را که ذکر کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم، ثواب قربانی کردن آنها را، صدقه کردن گویا که از آنها صدقه کرده است، در نامه اعمالش نوشته میگرداند. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که این حدیث حدیث متفق علیه می باشد، رواه البخاری. این حدیث را امام بخاری روایت کرده که از در زیر رقم 881 در کتاب صحیح بخاری و مسلمون، و همچنین امام مسلم هم این حدیث را روایت کردگی است در زیر رقم 850 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث حدیث بخاری و مسلم می باشد. بعد از این صاحب کتاب می گد و قال ایضا، و گفت است پیغمبر صلی الله علیه و سلم همچنین در باره روز جمعه که من غسل یوم الجمعه و اغتسل، یعنی هر کسی که غسل بکند در روز جمعه، غسل، علما میگوین هر کسی که در روز جمعه، هر انسان زنداری که با زنش همخوابگی بکند در روز جمعه، و اغتسل، بعد آبازی بکند از جنابت. و در مسئله من غسله علما قولهای گوناگون دارند. بعضشون میگویند کسی که جماع بکند با همسرش در روز جمعه، و بعضی از علما میگویند هر کسی که سرش را و لباسهایش را بشوید، سرش را و لباسهایش را بشوید، او را میگن غسله، زیرا که غسله این مبالغه هست، یعنی شستن سر و لباس را میگویند. و بعضی از علما میگویند شستن غسله به معنای توضع هست، یعنی هر کسی که طهارت بگیرد در روز جمعه. پس در مسئله غسله قولای گوناگون است، و کسانی که میگویند کسی که سرش را بشوید، به خاطر آنه که در زمان قدیم سرهایشان را روغن میکردند، غالبا سر نمیشستند، وقتی غسل هم که میکردند از سر، از گردن پایانشان را میشستند. در این حدیث میگوید که من غسله، اکنون کسی که سرش را هم بشوید، لباسهایش را بشوید در روز جمعه، و اغتسله و آبازی بکند، و هر کسی که آبازی بکند در روز جمعه. و بکره و بتکره، بکره یعنی که بر وقتر برود، کسی که بر وقتر برود. و بکره را بعض از علما میگویند هر کسی که صدقه بدهد در روز جمعه، و بکره یعنی بر وقت به سوی مسجد برود، یا در روز جمعه هر کسی که صدقه بدهد، و بتکره و در اول خطبه در مسجد خودش را حاضر بکند، یعنی که پیش از اونه که امام خطبه را شروع میکند در مسجد رفته برسد. کان لهو بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها، يعني مي باشد ميگه براي انسان، براي اين انسان، بكل خطوة، يعني به هر قدمي كي يخطوها، يعني ميگذارد اين انسان اون قدم هايش را، هر قدمي كي گذاشته است براي به سوی مسجد رفتن، أجر سنة، یعنی پاداش یک ساله، صیامها و قیامها، در یک سال انسان روزه بگیرد و نماز شب داشته باشد چقدر ثواب و پاداش میگیرد. و هر انسانم که در روز جمعه بعد از همخوابگی کردن با همسرش، یا بعد از شستن سر و لباسش، بعد از طهارت کردن و آبازی کردنش، و بعد از صدقه دادن و بر وقت به سوی مسجد رفتنش، این انسان میگوید انا همین اندازه اجر و پاداش و ثواب را خواهد به دست آورد. در تخریج این حدیث در حاشیه میگوید رواه ترمذی، یعنی این حدیث را امام ترمذی روایت کردگی است در زیر رقم 496 در کتاب سنن ترمذی و حسنه، و امام ترمذی این حدیث را حسن دانستگی است، این حدیث قابل قبول است. و حسنه ایضا المنذری، و همچنین میگه این حدیث را امام منذری حسن دانستگی است در کتاب الترغیب و ترهیب جلد یک صفحه 247. امام منذری هم میگوید که این حدیث حدیثی حسن میباشد. پس این بود اولین سنت روز جمعه که بر وقت برای ادا کردن نماز جمعه برای اجر و پاداش ثواب به دست بیارم و حاصل بکنم گفته به سوی مسجد برود، این اولین سنت روز جمعه میباشد. بعد از این صاحب کتاب میگوید دومین سنت روز جمعه و یسن الاغتسال فی یومها، یعنی سنت است آبازی کردن فی یومها، یعنی در روز جمعه، برای روز جمعه همچنین باید آبازی کرده شود، غسل کرده شود. و در این مسئله بعض از علما میگویند یعنی که غسل کردن برای نماز جمعه هست یا برای روز جمعه، یعنی برای کدام اینها ما غسل میکنیم. بعض از علما میگویند غسل برای جمعه هست، بعضی ها میگویند غسل برای روز جمعه هست. پس کسی که میگوید برای روز جمعه هست، هر کسی که اگر جمعه خوانی نرود هم باید غسل بکند، باید آبازی بکند در روز جمعه. کسی که میگویند که غسل کردن برای روز جمعه هست، پس کسی که اگر جمعه خوانی نرود هم اون باید آبازی بکند، باید غسل بکند. و کسی که میگویند، کدام از علما میگویند غسل کردن برای جمعه هست، در این حالت کسی که نماز جمعه میرود اون غسل میکند، بالای اون سنت میباشد غسل کردن. اکنون صاحب کتاب میگوید و یسن الاغتسال فی یومها، یعنی سنت از آبازی کردن در روز جمعه، یعنی کسی که جمعه میرود یا نمیرود با یگان عذر، پس اون باید در روز جمعه آبازی بکند. دلیل من چی است؟ میگه لحدیث ابی هریره الماضی، دلیل من میگه حدیث ابو هریره است که گذشت، من اغتسل یوم الجمعه غسل الجنابه، یعنی کسی که آبازی بکند در روز جمعه اون آبازیش آبازی جنابت باشد. این حدیث را پیشتر ذکر کردیم که این حدیث حدیث بخاری و مسلم هست که امام بخاری این حدیث را روایت کردگی است در زیر رقم 881 و امام مسلم این حدیث را روایت کردگی است در زیر رقم 850. پس این حدیث حدیث متفق علیه هست، کسی که آبازی بکند در روز جمعه غسل جنابت، این آبازش آبازی از جنابت باشد. پس این حدیث میگه دلیل است که در روز جمعه غسل کردن واجب است، یعنی برای روز جمعه. پس کسی مسجد میرود یا نمیرود با کدام عذر هم بالای اون غسل کردن سنت میباشد. بعد از این میگوید و ینبغی الحرص علیه و عدم ترکه، میگه و ینبغی الحرص علیه، یعنی واجب است حریص بودن و چنگ زدن برای آبازی کردن در روز جمعه. و عدمی ترکیهی، و عدمی ترکیهی، و نباید ترک بکنیم آبازی کردن روز جمعه را. و ینبغی الحرص علیه و عدمی ترکیهی، یعنی که و لازم است حرص و تلاش کردن برای غسل کردن در روز جمعه و عدم ترکه، و ینبغی الحرص علیه و عدم ترکه، یعنی لازم است حریص بودن و تلاش کردن برای غسل کردن در روز جمعه، و لازم است که عدم ترکه، یعنی ترک نکنیم غسل کردن روز جمعه را، و لازم بگیریم ترک نکردن و عمل کردن آبازی کردن روز جمعه را، زیرا اینکه این اجر و پاداش دارد. و بخاصتین لأصحاب الروائح الكریهتی، و میگم مخصوصا کسانی که بوی بد دارد بدنشان، مخصوصا کسانی که بدنشان بوی بد دارد، اونها حتما در روز جمعه آوازه بکنند و غسل بکنند. و من العلماء من اوجبه، و بعضی از علما آوازه کردن روز جمعه را واجب دانستگی هستند. بعضی از علما میگویند در روز جمعه آوازه کردن این واجب است، نه اینکه سنت. با کدام دلیل میگویند واجب است؟ میگه لحدیث ابی سعید الخدری رضی الله عنه مرفوعا، دلیل علمایی که آوازه کردن روز جمعه را واجب میدانند حدیث ابو سعید خدری است رضی الله عنه، که مرفوعا نسبت به پیغمبر داده، میگوید که غسل الجمعه واجب على كل محتلم، یعنی آوازی کردن روز جمعه واجب است بالای هر شخصی که به بلاغت رسیدگی است. کسی که به بلاغت رسیدگی است بالای اون واجب است آوازی کردن روز جمعه. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید اخرجه البخاری، این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است در زیر رقمی 879 در کتاب صحیح البخاری، و مسلمون و همچنین حدیث را امام مسلم روایت کردگی است در زیر رقم 846 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث حدیث متفق علیه است. علمایی که میگویند و در روز جمعه آوازه کردن واجب است، پس دلیلشان این حدیث است که آوازه کردن روز جمعه واجب است بالای شخصی که به بلاغت رسیدگی است. هر شخصی به بلاغت رسیدگی است باید در روز جمعه آوازه بکند. و کسانی که سنت میگویند درباره این حدیث چی میگویند؟ یعنی که در اینجا میگد واجب است، و کسانی که میگویند که سنت است آوازه کردن، میگوید پیغمبر صلی الله علیه وسلم در حدیث دیگر میگوید من توضع یوم الجمعه فبها و نعمه، یعنی کسی که طهارت بکند در روز جمعه چی خوبه، و من اغتسل، و کسی که آوازی بکند در روز جمعه، پس اون میگوید افضل و خوبتر هست. در اونجا در این حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم اختیار داد. پس اون حدیث این حدیثی غسل روز جمعه واجب را از واجبیت میبرد به سنت بودن، از واجبیت میبرد بس سنت بودن. از این حساب اکثر علما میگویند روز جمعه آوازی کردن این سنت است نه واجب. اما بعضی از علما چطوره که بیان کردیم که این رو واجب میگوید، با همین دلیلی حدیثی غسل الجمعه واجب على كل محتلم. بعد از این صاحب کتاب میگوید ولعل القول بوجوبه اقوى واحوط، و میگه شاید که امیدوار استم که قول به واجب بودنی آوازی کردن روز جمعه قوی تر است، اقوا یعنی دلیلش به قوتر می باشد، و احوطو و به احتیاط نزدیک تر است که ما بگویم روز جمعه را آوازی کردنش واجب است. این میگه خوبتر و بهتر می باشد. و انه لا یسقط الا لعذر، و هر آینه میگه آوازی کردنی غسل روز جمعه واجب کی است، میگه این واجب ساقط نمی شود مگر با عذر. اگر اگه اون کس عذر داشته باشد این واجبیت از گردنش ساقط می شود، اما اگر که عذر نداشته باشد این واجب میگه از گردنش ساقط نمی شود. یعنی عذر چی است؟ مثلا بیمار است نمیتواند که آوبازی بکند، یا آو کم دارد، یا خنک است آو جوش ندارد، یا اگر که آوازی بکند از نماز جمعه قفا میماند، دیر میماند. با این عذرها پس میگه ساقط میشود. اما در غیر عذر، یک انسان اگر که عذر نداشته باشد و آوازی نکند در روز جمعه، پس واجب را میگه این انسان ترک کرده است. پس این بود دویم سنتی روز جمعه، که آوازی کردنی روز جمعه برای روز جمعه می باشد. چطور گفتیم که در این باره بعضی از علما میگن این سنت نیست بلکه واجب می باشد. بعد از این صاحب کتاب میگوید سومین چیزی که سنت است در روز جمعه و یسن التطیب و تنظف، یعنی سنت است خوشبویی کردن و پاکیزه و تازگی کردن در روز جمعه. در روز جمعه خوشبویی کردن، دوخی های خوب خوشبو را استعمال کردن و تنظف کردن، یعنی تازگی و پاکیزگی کردن. و ازالت ما ینبغی ازالته من الجسم، یعنی که دور کردن چیزهایی که لازم است دور کرده شوند از جسم، که تقلیم الاظافر و غیره، به مثل کوتاه کردن ناخونها، ناخونها را گرفتن و غیر از ناخونها دیگر چیزهایی را که از بدن باید دور کرده شود لازم است دور کردنش برای نظافت و تازگی و پاکیزگی. پس این کارها را میگه انجام دادن در روز جمعه سنت می باشد. و تنظف امر زائد علی الاغتسال، و پاکیزگی و تازگی میگه امر زیادتی برای غسل است. یعنی غسل یک مسئله تازگی جداگانه است و تازگی و پاکیزگی کردن این یک مسئله زیادتی و جداگانه می باشد. هر یک اینها بعد در نوبت خود سنت هستند، هر یک اینها را باید در نوبت خود انجام داد. و یکون ذلك بقطع الروائح الكريهه و اسبابها، و می باشد این تازگی بقطع الروائح الكريهه، یعنی که با دور کردن بوی بد و اسبابها، یا آن چیزهایی که سبب بوی بد می شوند. پس وقتی که انسان خودش را پاکیزه و تازه می کند، پس باید دور کند، یعنی که این تازگی کردن بوی بد را از اون انسان دور می کند. وقتی که چیزی که سبب بوی بد شدن می شود، اونها را هم همچنین باید انسان از بدنش دور بکند. میگه کشعور التی امر الشارع بازالتها والاظافر، و به مثل میگه مویهایی که پشمهایی که مویهایی که امر کردگی از شریعت گذار برای دور کردنشان که ما باید اون مویها را از بدنمان دور بکنیم، والاظافر و همچنین ناخونها را که باید ما بگیریم، زیرا که بودن آن موی و بودن ناخونها دلالت به پاکیزه نبودن و پاکیزه نکردن و نشدن می باشد. پس ما باید میگه این اسباب را هم، یعنی که دور کردن موی بدن، موی های زیادی که در بدن شریعت ما را امر کرده است، ما باید اون موی ها را از بدنمان دور کنیم و گرفتن ناخون و این کارها را میگه همچنین ما باید در روز جمعه انجام بدیم. و یسن حلق العانتی، یعنی سنت است تراشیدن موی اطراف شرمگاه، یعنی که تراشیدن موی زیر بغل این سنت می باشد. و نتف الابطی، و همچنین چیندن و کندن موی زیر دست، زیر کتف، زیر کتف و موی بدنش را، مویش را چیندن و تازه کردن همچنین سنت می باشد. و تقلیم الاظافری، و گرفتن ناخونها همچنین سنت می باشد. و حف الشاربی، و کوتاه کردن موی لب، موی لب را کوتاه کردن هم سنت می باشد. مع التطیبی، یعنی با خوشبویی ها، یعنی این کارها را میکنیم و همچنین خوشبویی میکنیم، همه اینها در نوبت خود سنت های جداگانه جداگانه سنت می باشند. در روز جمعه باید این کارها را ما انجام بدهیم. دلیل من چی است؟ میگه لحدیث سلمان رضی الله عنه مرفوعا، دلیل من حدیث سلمان که مرفوعا روایتش میکند نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم داده روایتش میکند، میگوید که لا یغتسل رجل یوم الجمعه و یتطهر ما استطاع من طهر و یدهین من دهنه او یمس من طیب بیته. در این حدیث، در این حدیث سلمان میگوید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که لا یغتسل رجل یوم الجمعتی، یعنی آبازی نمی کند مرد در روز جمعه، و یتطهر ما استطاع من طهرین، یعنی که پاکیزگی و تازگی نمی کند مرد در روز جمعه، ما استطاع من طهرین، یعنی تا اون حدی استطاعتی که از تازگی کردن دارد، و یدهن من دهنهی، و بعد از اون میگه روغن میکند از روغنش، یعنی در این روزها یعنی کرم میکند از اون کرم هایی که استفاده برده میشوند، او یمس من طیب بیته، یا میگوید یمس من طیب بیته، یعنی خوشبویی میکند، به خودش میمالد، به خودش میمالد، من طیب بیته، یعنی از آن خوشبویی که در خانهش دارد. هر کسی که میگه این کار را میکند، پس این دلیل، این حدیث است، این دلیل است که این کارها را انجام دادن در روز جمعه سنت میباشد. اکنون در شرح همین حدیث ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری میگوید قال ابن حجر، گفته از ابن حجر من طهرین، یعنی من طهرین، اصلا قول ابن حجر در شرح صحیح بخاری در کتاب فتح الباری چنین است که قوله و یتطهر من استطاع من طهرین فی روایت الکش، در روایت کشمهنی آمدگی است، در روایت کشمهنی یکی از علمای هست که در روایت آن آمده است، الکشمیهنی، عالمی است به نام الکشمیهنی، ابوالحیثمش میگویند، ابوالحیثمی الکشمیهنی، ابوالحیثمی کشمیهنی در روایتش آورده است که من طهر، یعنی که به شدقت آوردگی است، یعنی که و یتطهر من استطاع من طهر، پس یعنی که تازگی میکند کسی که امکانیت دارد در تازگی کردن. و المراد بهی، میگه مقصد از من طهره، المبالغه فی تنظیف، مبالغه در تنظیف میباشد. در صاحب کتاب آورده است قال ابن حجر من طهره و المراد بهی المبالغه فی تنظیف، اما در اینجا صاحب کتاب الفقه المیسر ذکر نکرده است که این کدام روایت را در نظر دارد، این روایتی ابو حیثم الکشمیهنی را در نظر دارد که ابو حیثم الکشمیهنی میگوید که من طهر. اکنون المراد به المبالغه فی تنظیف، میگد مراد، میگه به این مقصد، میگه از این قول زیادتی در پاکیزه کردن میباشد، زیادتی در پاکیزه کردن میباشد. و یؤخذ من عطفه علی الغسل، و گرفته میشود، میگه از عطف کردن، یعنی چسباندن این حکم به حکم غسل، این رو میگه ما در غسل میگه پیوست میکنیم حکمش را، عطفش میکنیم، یعنی که پیوستش میکنیم. ان الاضافه، در کتاب فتح الباری میگه ان الاضافه، ان اضافه الماء تکفی فی حصول الغسل، هر آینه میگه ریختن آب کفایه میکند به آبازی کردن. او المراد بهی التنظیف، میگه یا مراد میگه به این کار تنظیف میباشد. کتاب صرف فقه میاسته میگه ان المراد بهی التنظیف باخذ الشارب والظفر والعانتی، یعنی که منظور میگه از این کار را کردن، یعنی که مقصد میگه تازگی است با گرفتن موی لب و ناخون و موی اطراف شرمگاه را تازه کردن، مقصد میگه از این تازگی میباشد. در کتاب فتح الباری میگوید که او المراد به تنظیف باخذ الشارب والظفر والعانتی، یعنی مقصد از این کار، میگه مقصد میگه از این کار تنظیف میباشد با گرفتن موی لب با گرفتن ناخن و با گرفتن اطرافی با گرفتن مویی که در اطراف شرمگاه است، اول مراد بالغسل غسل الجسدی، یا میگم مقصد از غسل شستن جسد میباشد، و به تطهیر غسل رأسی و به تازگی کردن میگه شستن سر میباشد. یعنی که در اول گفت لا یغتسلو، یعنی اینو گفت در نظر آبازی را دارد، اما و یتطهر من استطاع من طهرین، این میگه در نظر شستن سر را دارد. چی داره که پیشتر در حدیث دیگر ذکر کردیم که سر را شستن در زمان قدیم کم حاصل میشه، زیرا که سراشون وقت روغن که میکردن غالبا وقت آبازی که میکردن از گردن پایان را میشستن. و بعضی میگه مقصد از این حدیث این تازه کردن و پاکیزه کردن، هم آبازی کردن و هم شستن سر را میگویند. این از قول ابن حجر عسقلانی. در حاشیه میگوید اخرجه البخاری، یعنی این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است، در زیر رقم 879 در کتاب صحیح البخاری و مسلمون، و همچنین حدیث را امام مسلم هم روایت کردگی هست، یا در تخریج این حدیث میگوید اخرجه البخاری، یعنی این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است در زیر رقم 883، یعنی این حدیثی 883 کتاب صحیح بخاری است. و همچنین میگه انظر فتح الباری، میگه نگاه کن کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 2 صفحه 432 را، این قول در آنجا ذکر کرده. چطوری که بعضی از قولهای ابن حجر عسقلانی را براتون از فتح الباری خواندم. پس این بود سومین چیزی که سنت است در روز جمعه انجام دادنش. بعد از این صاحب کتاب میگوید و یسن له ان یلبس احسن الثیاب، یعنی سنت است برای، چهارمین چیزی که سنت است برای هر یک مسلمان، برای کسی که نماز جمعه می رود، ان یلبس احسن الثیاب، باید بپوشد، میگه زیباترین لباسش را، زیباترین لباس را پوشیدن و همچنین این کار را انجام دادن سنت می باشد که انسان زیباترین لباسش را بپوشد. لحدیث ابن عمر رضی الله عنهما، دلیل من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما می باشد که می گوید ان عمر ابن الخطاب، هر آینه میگه عمر ابن خطاب رضی الله عنه را حلتا سیراء عند باب المسجد، میگه دید لباسی سیراء را، لباس سیراء لباسی که از ابریشم می شود، از حریر می شود. میگه ابن عمر، حضرت عمر رضی الله عنه در نزد در مسجد لباس را دید که از ابریشم، از حریر آماده شدگی هست. فقال، پس میگه حضرت عمر گفت که یا رسول الله لو اشتریت هذه فلبستها يوم الجمعه وللوفد اذا قدموا عليك، گفت ای رسول الله چی میشد که می خریدی این لباس را، این همین لباسی حلتی حلی سیارا را، یعنی لباسی سیارا را می خریدی، فلبستها یوم الجمعه، مثلا این را در روز جمعه می پوشیدی، وللوفد، و همچنین آن مهمان هایی که گروه هایی که نزدت می آمدن، اذا قدموا عليك، وقت نزدی تو می آمدن، مهمان هایی که می آمدن، این لباسی سیارا را، این لباسی که از ابریشم آماده شده است، این را می گرفتی و می خریدی و می پوشیدی، چی خوب می شد ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس دوام حدیث را نآورده است، در دوام حدیث در بخاری می گوید فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخره، گفت هر آینه می پوشد این لباس را کسی که هیچ نصیب در روز قیامت ندارد، زیرا که لباس ابریشم را، لباس حریر را برای مردا پوشیدنش جایز نمی باشد، حرام می باشد. از این حساب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که هر آینه این لباس را می پوشد کسانی که در روز قیامت هیچ نصیبی ندارند و هیچ فایده ندارند و یا انسان خلاق نمی باشد، یعنی انسان حظ و نصیب و بهره از اون انسان به دست نمی آید، انسان بی فایده این لباس ها را می پوشد. اکنون این حدیث میگه فقط استدل به البخاری، فقط استدل به البخاری رحمه الله على لبس احسن ثياب للجمعه. از همین حدیث میگه دلیل گرفتگی از امام بخاری رحمه الله برای پوشیدن زیباترین لباس در روز جمعه، یعنی از همین حدیث امام بخاری دلیل گرفتگی است برای بهترین لباس را در روز جمعه پوشیدن. فقال، پس امام بخاری گفتگی است که بابون یلبس احسن ما یجدو، یعنی باب در مسئله پوشید می پوشد زیباترین چیزی که پیدا می کند، یعنی زیباترین لباس را که پیدا می کند انا همون لباس، زیباترین لباس را برای روز جمعه باید بپوشد انسان مسلمان. قال حافظ ابن حجر گفت از حافظ ابن حجر عسقلانی شارح صحیح بخاری، و وجه الاستدلال به من جهة تقریره لعمر على اصل التجمل للجمعه. اکنون در این حدیث گفتیم که یعنی که وقتی که حضرت عمر گفت که چی خوب میشد که این لباس ابریشم رو میخریدی و میپوشیدی، پیغمبر گفت که کسی این رو میپوشد که در آن یگان حظ و اون انسان خلاق ندارد، یعنی که نصیبی خیر در اون انسان در روز قیامت وجود ندارد، یعنی انسانی بیفایده است، انسانی که در روز قیامت یگان نصیبی ندارد. پس اکنون چی طور از این حدیث دلیل میگیرند؟ میگه و وجه الاستدلال بهی، یعنی میگه وجه استدلال اون جایی که دلیل می شود از این حدیث، من جهت تقریره صلی الله علیه و سلم، یعنی از جهت اقرار کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. تقریری پیغمبر یعنی اقرار کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم لعمره، حضرت عمر رضی الله عنه را میگه تقریر کرد، اقرار کرد، یعنی هیچ چیزش نگفت علی اصل تجمل للجمعه، بر اصلی که زیبایی کردن برای روز جمعه هست، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای زیبا شدن و زیبا کردن و بهترین لباس را در روز جمعه پوشیدن حضرت عمر رو چیزی نگفت. پس میگه این جا دلیل است که بهترین لباس باید در روز جمعه پوشیده شود. میگه وجهی، جای دلیل میگه انا همین جا هست، اما خود ابریشم پوشیدن جایز نیست، اما غیر ابریشم دیگر چیزهای زیبا را پوشیدن پیغمبر معنا نکرد، بلکه تقریر کرد، یعنی اقرار کرد، بلکه قبول کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پس اینجا دلیل است که در روز جمعه بهترین لباس پوشیده شود. این سخن ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری جلد 2 صفحه 436 434 می باشد. پس این بود قول ابن حجر عسقلانی نسبت به این حدیث. بعد از این میگد ولی قوله صلی الله علیه وسلم، دویم دلیل این حدیثی عمر ابن خطاب، یکم دلیل بود، اکه دوم دلیل ولی قوله صلی الله علیه وسلم، سخن پیغمبر صلی الله علیه وسلم از که میگوید ما علی احدیکم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعه سوى ثوبي مهنته. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت ما علی احدیکم، یعنی چی طور چی قدر خوب می شود بالای هر یکی از شما، چی قدر خوب است برای هر یکی از شما مسلمان ها، لو اشترى ثوبين ليوم الجمعه، اگر دو لباس در روز جمعه بخرد، یعنی دو لباس برای روز جمعه بخرد، سوا ثوبه مهنته، غیر از اون دو لباسی که برای مهنتش دارد، ای ثوب خدمته و شغلهی، یعنی لباسی که برای خدمتش، برای خدمتگزاری و برای وظیفهش لباسایی که دارد، غیر از اون چی خوب می شود که دو لباس دیگر بگیرد برای روز جمعه؟ یعنی چی قدر خوب است، اینه تشویق است که چی قدر خوب است که انسان غیر از اون لباسایی که در خانه می پوشد یا در جای کارش می پوشد، لباس کاری، غیر از این انسان دو لباس دیگر برای روز جمعه بگیرد، فقط در روز جمعه بپوشد، چی قدر خوب می شود و چی قدر زیبا می شود. این تشویق است. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که اخرجه ابو داوود، این حدیث را ابو داوود روایت کردگی است در زیر رقم 1078 در سنن ابو داوود. و ابن ماجه همچنین حدیث را ابن ماجه هم روایت کردگی است در زیر رقم 1095 در سنن ابن ماجه. و صححه الالبانی، شیخ البانی رحمه الله این حدیث را حکمش صحیح دانستگی است در کتاب صحیح ابن ماجه، در کتاب صحیح ابن ماجه در زیر رقم 898 میگوید این حدیث حدیثی صحیح می باشد. پس یک لباسی زیبا را، شرط نیست که نو باشد، جدید باشد، المهم زیبا باشد، تازه باشد که انسان اختیار کند برای روز جمعه، یا بهترین لباسش را انسان برای روز جمعه اختصاص بدهد و خاص بگرداند، چی قدر خوب می شود و چی قدر زیبا می شود. و این کار را همچنین انجام دادن سنت می باشد. این بود چهارمین سنتی روز جمعه. بعد از این صاحب کتاب می گوید پنجمین سنتی روز جمعه، و یسن فی یومها و لیلتها الاکثار من الصلاة على النبی صلی الله علیه و سلم. میگه که سنت است در روز جمعه و در شب جمعه، روز جمعه شب جمعه، الاکثار من الصلاة على النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی که بسیار صلوات فرستادن به پیغمبر صلی الله علیه و سلم. سنت است که در روز جمعه یا شب جمعه انسان بسیار صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بفرستد، لقوله صلی الله علیه و سلم، یعنی که دلیل من سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که رسول الله میگوید اکثروا من الصلاة علی یوم الجمعه، یعنی که بسیار صلوات بفرستید به من در روز جمعه، بسیار صلوات بفرستید به من در روز جمعه. پس همچنین از سنتای روز جمعه بسیار بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلوات فرستادن است. اللهم صل على محمد و على آل محمد، یا که اللهم صل و سلم على محمد، یا که اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على ابراهيم و على آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على ابراهيم و على آل ابراهيم انك حميد مجيد. این صلوات را، یا که دیگر الفاظ صلواتی که هستند، اون لفظای صلوات را بسیار گفتن در روز جمعه و در شب جمعه همچنین سنت می باشد. این حدیثی پیغمبر صلی الله علیه و آله میگوید که برای من در روز جمعه بسیار صلوات بفرستید، در حاشیه میگوید اخرجه ابو داوود، این حدیث را ابو داوود روایت کردگی است در زیر رقم 1047 در کتاب سنن ابو داوود. و النسائی، و همچنین امام نسائی هم در سنن نسائی جلد 3 صفحه 91 این حدیث را تخریج کردگی است. و ابن ماجه، ابن ماجه هم این حدیث را روایت کردگی است در سنن ابن ماجه در زیر رقم 1085. و الحاکم، امام حاکم هم این حدیث را روایت کردگی است جلد 1 صفحه 278. و صححه، یعنی حاکم این حدیث را صحیح دانستگی است. و وافقه الذهبی، امام ذهبی امام حاکم را در تصحیح این حدیث موافقت کردگی هستند، یعنی که امام ذهبی میگه این حدیث حدیثی صحیح می باشد. و صححه الالبانی، و شیخ البانی رحمه الله این حدیث را حکمش صحیح می داند در کتاب صحیح ابن ماجه در زیر رقم 889. شیخ البانی رحمه الله هم میگوید که این حدیث حدیثی صحیح می باشد. پس این بود پنجمین سنتی روز جمعه. بعد از این صاحب کتاب میگوید ششمین چیزی که در روز جمعه انجام دادنش سنت میباشد، و یسن ان یقرأ فی فجرها فی صلاتی بی صورتی سجدت والانسانی لمواظبتی صلی الله علیه و سلم علی ذلك. میگه و سنت است ان یقرأ، یا که ان یقرأ، و سنت است که بخواند امام فی فجرها در بامداد روز جمعه، فی فجرها فی صلات، یعنی در بامدادی در نماز بامداد روز جمعه، بی صورتی سجدتی، بعد دو سوره، یکم سوره سجده، دویم سوره انسان. یعنی سنت است همچنین در روز در نماز بامداد روز جمعه در رکعت اول سوره سجده و در رکعت دوم سوره انسان خوانده شود. این سنت است لمواظبتی صلی الله علیه و سلم علی ذلك. دلیل من میگه مواظبتی یعنی بر دوام انجام دادنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم این کار را، این کار را، یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر دوام در نماز بامداد روز جمعه در رکعت اول سوره سجده را میخواند، در رکعت دوم سوره انسان را میخواند. پس این دلیل است و همچنین سنت است که در روز جمعه این کار انجام داده شود. در حاشیه میگوید در این سخن پیغمبر، یعنی که این مواظبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کتاب صحیح بخاری آمدگی است، در زیر رقمی 891 که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در نماز بامداد روز جمعه سوره سجده و سوره انسان را میخواند، در یکم رکعت سوره سجده و در دویم رکعت سوره انسان را میخواند. بعد از این صاحب کتاب میگوید و فی یومها بی سورت الکهفی، و همچنین سنت است در روز جمعه خواندن سوره کهف، همچنین در روز جمعه سوره کهف را بخواند. این سنت است. دلیل من چی است؟ لقوله صلی الله علیه و سلم، دلیل من سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که من قرأ سوره الکهف یوم الجمعه، یعنی هر کسی که سوره کهف را در روز جمعه بخواند، سطع له نور من تحت قدمه الى عنان السماء، یعنی که می براید خارج می شود نور از زیر قدم این انسان به طرف بلندی های آسمان نور می براید، یضیء به یوم القیامت، روشنایی می کند اون نور در روز قیامت برای صاحبش. یعنی کسی که سوره کهف را در روز جمعه که می خواند، این نور می شود به سوی آسمان می براید، و این نور که به آسمان برآمد در روز قیامت برای اون انسان روشنایی می کند. و غفر له ما بین الجمعتین، و همچنین بخشیده می شود برای اون انسان آن گناهان صغیره که در بین دو جمعه می کند. یعنی امروز روز جمعه وقتی که سوره کهف را که می خوانی، تا هفته آینده هر گناهی صغیره که از تو سر می زند، اون گناهان صغیرت بخشیده می شود، نه گناهان کبیره، بلکه گناهان صغیرت بخشیده می شود تا جمعه آینده. پس در حاشیه در تخریج این حدیث می گوید اخرجه الحاکمو، این حدیث را امام حاکم روایت کرده است در کتابش جلد 2 صفحه 368، و صححه، امام حاکم این حدیث را حکمش صحیح دانستگی است، و صححه الالبانی، و همچنین شیخ البانی رحمه الله این حدیث را حکمش صحیح دانستگی است در کتاب الارواء، در کتاب ارواء الغلیل جلد 3 صفحه 93 شیخ البانی رحمه الله میگه این حدیث حدیث صحیح می باشد. پس این حدیث قابل قبول است که در روز جمعه سوره کهف را خواندن این سنت می باشد، و فضیلتش نور می براید از زیر قدم این انسان به سوی آسمان، که این نور در روز قیامت روشنی می کند، روشنایی می کند برای صاحبش، و همچنین تا هفته آینده روز جمعه هر گناه صغیره که از این انسان سر بزند اون گناهان صغیره بخشیده می شود. این بود ششمین سنت روز جمعه که خواندن سوره سجده و سوره انسان در نماز بامداد روز جمعه و در خود روز جمعه خواندن سوره کهف، یعنی که سوره کهف را می شود بعد از بامداد تا پیش از جمعه را خواند، پیش از جمعه مثلا ساعت 7 8 9 10 11 پیش از جمعه می شود سوره کهف را خواند. بعد از این صاحب کتاب میگوید هفتمین سنت روز جمعه و یسن لمن دخل المسجد یوم الجمعه الا یجلس حتی یصلی رکعتین، میگه که سنت است برای کسی که داخل مسجد می شود در روز جمعه الا یجلس، نباید بنشیند حتی یصلی رکعتین مگر اینکه یا تا اینکه دو رکعت نماز بخواند، یعنی تحیه مسجد. کسی که به مسجد می درآید همچنین سنت است، کسی که در روز جمعه مسجد می درآید همچنین سنت است که دو رکعت نماز تحیه مسجد بخواند، اگرچه امام خطبه هم کرده ایستاده باشد، یعنی اگرچه امام در حال خطبه کردن هم باشد دو رکعت تحیه مسجد خواندن سنت می باشد، باید اون انسانی که به مسجد می درآید این دو رکعت تحیه مسجد را بخواند. این تحیه مسجد را خواندن فقط برای روز جمعه نیست، هر وقتی که انسان به مسجد می درآید باید تحیه مسجد را بخواند. و همچنین می تونیم بگیم یکی از سنت های روز جمعه همین است که وقتی انسان به مسجد می درآید باید تحیه مسجد را بخواند. دلیل من چی است؟ میگه لامره صلی الله علیه و سلم بذلک، دلیل من فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد به این، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما را به خواندن نماز تحیه مسجد امر کرده که چطوری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطبه می کرد در حاشیه میگد صحیح البخاری، یعنی در کتاب صحیح البخاری در زیر رقم 930 در کتاب صحیح البخاری در زیر رقم 930 امام بخاری حدیث را روایت میکند که صحابه آمد در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و نماز و نشست، وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز خطبه که میکرد اون صحابه میگه آمد و نشست، وقتی که اون صحابه آمد نشست پیغمبر صلی الله علیه و سلم او را فرمان داد که خیسته نمازش خیسته تحیه مسجد را بخواند. این حدیث را حضرت جابر بن عبدالله روایت میکند، میگه جا رجلون و النبی صلی الله علیه و سلم یخطب الناس یوم الجمعه، میگه آمد مرد در حالی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مردم خطبه میخوان در روز جمعه، آمد اون مرد میگه وقتی که نشست فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتش که اصلیت یا فلانو، گو ای فلانی ای مرد آیا تو تحیه مسجد را خواندی؟ قال لا، میگه اون مرد گفت که نه، قال قم فركع، میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که بخیز از جایتو و نمازت را بخوان، نمازت را بخوان ای مرد. و بعض از علما میگن این مرد که آمد در اونجا نشست ابن عمرو الغطفانی هست، ابن عمرو غطفانی آمد میگه شیشت، پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرسان شد که ای مرد تو نماز تحیه مسجد را خواندی؟ گفتن که نه، ابن عمرو گفت که نه نخوندم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتندش که بخیز و نماز تحیه مسجد را بخوان. پس این دلیل است که در روز جمعه اگر هرچند که امام خطبه هم کرده ایستاده باشد تحیه مسجد باید خوانده شود. این حدیث بخاری است، حدیث 930. بعد از این صاحب کتاب میگوید و یوجزو فیهما اذا کان الامام یخطبو، یعنی کوتاه و سبوک خوانده می شود این دو رکعت تحیه مسجد وقتی که امام خطبه کرده ایستاده باشد، اگر که امام خطبه کرده ایستاده باشد این تحیه مسجد را دو رکعت تحیه مسجد را کوتاه می گیرد، سبوک می گیرد، طولانی نمی گیرد، یعنی که سوره فاتحه بعدش اون آیات می خواند یا سوره کوتاه را می خواند و زود ده این تحیه مسجد را به اتمام می رساند و امام را گوش میکند. این همچنین سنتی روز جمعه می باشد. این بود هفتمین چیزی که صاحب کتاب برامون ذکر کرد. هشتمین سنت، آخرین سنت که صاحب کتاب برامون ذکر میکند، میگه و یسن ان یکثر من الدعاء، یعنی سنت است که باید بسیار دعا کرده شود در روز جمعه. در روز جمعه بسیار دعا کردن سنت است. و یتحرى ساعت الاجابتی، و باید انسان جستجو بکند لحظه اجابت دعا را. انسان باید جستجو بکند لحظه استجابت دعا را، که در روز جمعه یک لحظه هست، یک وقتی هست، وقتی استجابت دعا هست. میگه لقوله صلی الله علیه و سلم، دلیل من میگه سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که این فی الجمعه لساعتا، هر آینه میگه در روز جمعه یک لحظه هست، یک ساعتی هست که لا یوافقها عبد مسلم، موافقت نمی کند آن لحظه را بنده مسلمان، و هو قائم یصلی، در حالی که اون انسان راستا و چخت نماز می گذارد، یسأل الله شیئا، از الله تبارک و تعالی طلب می کند چیزی را، الا اعطاه ایاهو، مگر اینکه الله تبارک و تعالی می دهد برای اون انسان هر آن چیزی را که این انسان طلب کردگی است. پس این نفی الجمعه لساعتا، روز جمعه ساعتی هست، لحظه هست که لا یوافقها عبد مسلمون، موافقت بکند همون لحظه را بنده مسلمان، و هو قائم یصلی، در حالی که اون بنده مسلمان در اون لحظه نماز خونده ایستاده باشد، یسأل الله شیئاً، الله را بخواهد، از الله طلب بکند در اون لحظه چیزی را، الا اعطاه ایاه، می دهد الله تبارک و تعالی برای اون شخص آن چیزی را که اون شخص خواسته است. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید اخرجه البخاری، این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است در زیر رقم 935 در کتاب صحیح البخاری و مسلمون، و همچنین امام مسلم هم این حدیث را روایت کردگی است در زیر رقم 852 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث، حدیث بخاری و مسلم می باشد که در روز جمعه یک لحظه هست که اون لحظه، لحظه استجابتی دعا و قبولی دعا می باشد. اما رسول الله صلی الله علیه وسلم می دانست که این لحظه کدام لحظه است و بیان نکرد. چرا؟ به خاطر آنه که انسان در این روز جمعه از سحر تا بگه تلاش و کوشش بکند برای دریافت کردن آن لحظه. اگر می دانست که اون لحظه کدام وقت است، و اکثر مسلمان ها همون وقت اختیار میکردند و دعا میکردند، اما وقتی که ما نمیدانیم از کی تا کی هست، یعنی که در روز جمعه از کدام وقت تا کدام وقت که هست، پس در این صورت انسان تلاش میکند از سحر تا بگه که دعا بکند و عبادت بکند و از الله بخواهد، از الله طلب بکند، شاید میگوید همین لحظه، لحظه استجابتی دعا هست. پس انسان مجتهد و مسلمان با تقوا تلاش و کوششش را زیاد انجام میدهد. و در این باره که اون لحظه کدام لحظه است، قول عالم خیلی زیاد هستند، و ابن قیم رحمه الله میگوید و راجح ترین این قول ها میگوید که در بارش حدیث ها آمدگی است، این دو قول است. یکمش میگه وقتی که امام به بالای منبر می نشیند تا نماز را خلاص کردن، تا نماز را بود کردن، انا همین وقت میگه وقتی استجابت دعا هست. این اولین قول است که امام مسلم حدیث را روایت میکند از ابو برده که در آن حدیث آمدگی است که میگوید هی ما بین ان یجلس الامام الى ان تقضى صلاته، یعنی که همین وقت استجابت دعا از وقتی که امام بالای منبر میبراید تا نماز بود شدن، انا همین وقت وقتی استجابت دعا هست. یا در حدیثی که ترمذی و ابن ماجه روایتش میکند، ترمذی در زیر رقم 490 و ابن ماجه در زیر رقم 1138، میگه این فی الجمعه ساعتا، در روز جمعه لحظه هست که لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه. یعنی نمی پرسد بنده الله را در آن زمان چیزی را مگر اینکه الله سبحانه و تعالی آن چیزی خواسته بنده را برای بنده می دید. قالوا یا رسول الله، میگه گفتن ای رسول الله، ایت ساعت هی، یعنی این ساعت کدام ساعت است، کدام لحظه است؟ قال حين تقام الصلاه الى انصراف فيها منها، یعنی گفت وقتی که قامت گفته می شود، نماز برپا می شود، تا خلاص کردنی نماز، تا خلاص کردنی نماز. این قول اول بود. این حدیث، حدیث ابو داوود و حدیث ترمذی ابن ماجه، این حدیث را شیخ البانی ضعیف گفتگی است. اما حدیث اول که آوردیم، حدیث امام مسلم 853 در کتاب صحیح مسلم است، از ابو برده روایت است که از ابو موسی اشعری روایت کرده، میگوید که پیغمبر صلی الله علیه و آله گفتند که اون وقتی که امام بالای منبر میبرد تا نماز بوچیدن، اون حدیث حدیث صحیح است. و این هست قول اول علما، یعنی وقتی که امام بالای منبر میبرد تا نماز بوچیدن، انا همین لحظه لحظه استجابت دعا هست. وقتی که این لحظه لحظه استجابت دعا باشد، ما میرویم امام خطبه کرده ایستاده است، ما دعا بکنیم یا خطبه امام گوش بکنیم؟ ما خطبه امام گوش میکنیم. وقتی که امام دعا میکند، ما آمین میگوییم، زیرا اینکه لحظه لحظه استجابت دعا هست، به قول اول از علما که براتون ذکر کردیم. و قول دوم از علما، این وقت استجابت دعا بعد نماز عصر هست و این قول راجح ترین هم هست، زیرا اینکه عبدالله ابن سلام و ابو هریره و امام احمد ابن حنبل و گروهی بزرگی از علما بر همین قول هستند که وقت استجابت دعا بعد از نماز عصر می باشد در روز جمعه. و قولشون، دلیلشون، اون حدیث که اون حدیثی است که امام احمد در مسندش، در مسند امام احمد ابن حنبل در زیر رقم 7631 از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است، و همچنین از ابو هریره رضی الله عنه که ان فی الجمعه ساعه، هر آینه میگه در روز جمعه یک لحظه هست، یک ساعتی هست که لا یوافقها عبد مسلم، موافقت نمی کند، میگه در اون لحظه بنده مسلمان، یسأل الله عز و جل فیها خیرا، که از الله تبارک و تعالی میپرسد اون بنده مسلمان خیر را، نیکی را، الا اعطاه اياه، مگر اینکه الله تبارک و تعالی میگه اون بنده ده اون چیزی که میخواهد او را براش میدهد. و هی بعد العصر، در دوام حدیث میگه که و اون بعد نماز عصر هست، و اون بعد نماز عصر میباشد. و این حدیث را در تحقیق، در تحقیق میگوید که در تحقیق این حدیث گفتگی هستند در مسند امام احمد ابن حنبل که این حدیث صحیح است با شواهدش، اما اسناد خود این حدیث ضعیف میباشد. و حدیث دویم را میارن این قول، صاحبان این قول میگوین که این حدیث را ابو داوود در زیر رقم 1048 و النسائی در زیر رقم 1389 از جابر ابن عبدالله روایت کرده، میگوید که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن که یوم الجمعه 12 ساعتا، یعنی روز جمعه عبارت از 12 لحظه میباشد، 12 ساعت میباشد. لا یوجد فیها عبد مسلم یسأل الله شیئا الا آتاه اياه، میگد که نیست، لا یوجد فیها عبد، نمی باشد، یافت نمی شود در این زمان بنده مسلمانی که از الله بخواهد چیزی را، مگر اینکه الله تبارک و تعالی میگه برای اون بنده اون چیزی خواسته اش را میدهد. فلتمیسوها، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که شما جستجو بکنید و لازم بگیرید این لحظه را، آخر ساعتین، در این 12 ساعت روز آخرین ساعتاش ده، بعد العصری، یعنی بعد نماز عصر، این لحظه بعد نماز عصر هست. صحیح الالبانی، این حدیث را شیخ البانی رحمه الله حکمش صحیح دانستگی است. پس این این حدیث دلیل کسانی هست و قول راجح هم همین است که، و راجح ترین قول همین است که وقت استجابت دعا بعد نماز عصر هست. بعضی ها میگوین وقتی بین دو خطبه است، بعضی ها میگن بین قامت گفتن و اذان، بین قامت نماز جمعه، بین اذان جمعه تا قامت است. و خلاصه قول ها در این باره خیلی زیاد هستند و قول راجح ترین را چطوره که از قول ابن قیم رحمه الله براتون ذکر کردیم، این دو لحظه می باشد و این دو وقت می باشد. پس این بود سنت هایی که صاحب کتاب برامون 8 سنت در روز جمعه ذکر کرد. با همین باب دهم، با همین مسئله دهم از زیر باب دهم به آخر رسید. هم مسئله دهم خلاص شد، هم باب دهم به همین خلاص شد. بعد از این صاحب کتاب میگوید الباب الحادی عشره، یعنی باب 11 از کتاب صلات، از کتاب الفقه المیسر، فی صلات الخوفی، در باره نمازی خوف می باشد، نمازی ترس، نمازی حالتی در حراس بودن که این در این لحظه چی طور نماز خوانده می شود، این در باب 11 هم است. و فیه مسائل، در زیر این باب 11 هم در باره نمازی ترس چند مسئله ها هست که انشاءالله این نماز ترس را درس آینده خواهم گرفت. پس این بود درس امروزه امون. به همین درس امروزه را به پایان میرسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.